250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim najnowsze dane epidemiczne, które podał resort zdrowia. Polscy strażacy, którzy lecą pomagać do Grecji i Tokio, gdzie o medale będą walczyć kolejni polscy sportowcy. O 181 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 4 osoby z COVID-19. Minionej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, nadal jest bardzo dużo osób bez odporności i liczba nowych zakażeń będzie się zwiększać. Na razie jeszcze o czwartej fali nie możemy mówić. Jest wzrost co prawda liczby zakażeń, ale mieliśmy też taką pogodę zbliżoną już do jesiennej w ostatnich dniach, kiedy wirus w środowisku mógł troszeczkę dłużej przetrwać. Zgodnie z logiką powinniśmy się spodziewać czwartej fali na jesieni, wtedy kiedy zawsze jest wzrost infekcji wirusowych. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 800 000 Polaków. Aktualne informacje są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana w obecnej postaci. Dodał, że we wrześniu rząd przedstawi projekt ustawy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że minister Anna Dolkowska przygotowała reformę jeszcze przed wyrokiem TSUE, a teraz jej realizacja zostanie przyspieszona. Jarosław Kaczyński powiedział, że reforma zmieni kształt Izby Dyscyplinarnej i podkreślił, że jest konieczna, ponieważ nie wypełniała ona swoich obowiązków. Wicepremier dodał, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci jego zdaniem zakończy spór z Unią Europejską. Po Turcji polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Grecji. Za godzinę ratownicy wyruszą z Wrocławia. Z prośbą o pomoc zwrócił się grecki premier Kyriakos Mitsotakis. Więcej Sylwia Białek. Do Grecji wyjeżdżają strażacy z Wrocławia i Poznania. Łącznie w akcji weźmie udział 143 ratowników i 46 pojazdów, mówił młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Podkreślił, że na miejsce zostały skierowane siły z kilku państw Unii Europejskiej. Poza polskimi strażakami udział wezmą także strażacy z innych państw. Będą to strażacy z Czech, a także strażacy z Niemiec. Mam nadzieję, że te siły międzynarodowe, które zostały skierowane do Grecji, w tempie błyskawicznym uporają się z żywiołem. Gigantyczne pożary to efekt fali upałów na południu Europy. W ostatnim tygodniu w kontynentalnej Grecji temperatura przekraczała 40 stopni. Pożary wybuchły także w sąsiednich krajach Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. W Turcji ogień płonie od ponad 10 dni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Już 13 polskich medali w Tokio i jest szansa na kolejne. Brąz zdobyły nasze kajakarki. Czwórka na 500 metrów, Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Janna Puławska. A to nie koniec szans medalowych dziś na Igrzyskach Olimpijskich, ale o tym już z Tokio Dariusz Urbanowicz. Najwyżej skacząca mama świata Kamila Litwinko. Zawody w skoku wzwyż rozpoczęła od bezproblemowego pokonania poprzeczki zawieszonej na wysokości 184, a przed chwilą 189 cm. Teraz będzie miała do pokonania 193 cm. No i czekamy na sztafety 14.30, 14.50, 4x400 metrów pań i panów. Czekamy zatem na medale. Z Dariuszem Urbanowiczem będziemy się jeszcze łączyć w audycji i w naszych serwisach. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Rodziny ofiar zamachów terrorystycznych z 11 września apelują do prezydenta Joe Bidena, aby nie brał udziału w uroczystościach rocznicowych, jeśli wcześniej nie ujawni wszystkich tajnych dokumentów dotyczących ataków. W tym roku przypada 20. rocznica zamachu. Z Nowego Jorku Małgorzata Kałuża. Apel do prezydenta Bidena podpisało 1800 osób. Rodziny ofiar tragedii domagają się, aby Biały Dom ujawnił wszystkie tajne dokumenty dotyczące zamachów. Rodziny ofiar od dawna twierdzą, że rząd Arabii Saudyjskiej był uprzedzony o atakach i miał powiązania z Al-Kaidą. Poszkodowani wnieśli również pozew przeciwko Arabii Saudyjskiej, domagając się odszkodowań. Jednak Saudyjczycy odrzucają oskarżenia. Administracje poprzednich prezydentów Busha, Obamy i Trumpa odmawiały ujawnienia wszystkich tajnych dokumentów, uzasadniając to względami bezpieczeństwa narodowego. Minęło 20 lat i nie ma powodu, aby zasłaniać się tymi względami, twierdzą sygnatariusze listu do prezydenta Bidena, przypominając, że podczas kampanii prezydenckiej obiecał on, że zajmie się tą sprawą. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki.

jest równie ważna, bo publiczność regularnie przemieszczała się między jedną a drugą sceną i ci nasi debiutanci, chociaż niektórzy już mają nawet po dwie płyty, są równie ważni jak ci, którzy już na scenie są od bardzo wielu lat. Chagrin wraz z nami. Tak jest. Wieczna debiutantka, tak? Tak, jak się okazuje, no. No dobrze, powiedz, jak dzisiaj? Już odtajałaś, emocje opadły? Tak, już. No, nawet się wyspałam, więc jest okej. Okay. Ale no, wczoraj było dużo emocji w związku z koncertem. Ja zawsze bardzo przeżywam każdy występ, ale nie w takim negatywnym sensie, tylko po prostu się tak wczuwam w ten klimat i w piosenki i w ten przekaz, że no, potrzebuję potem paru godzin, ale dzisiaj już tak jest normalnie. Twoja muzyka jest, powiedziałbym, dosyć wymagająca i takie mam trochę wrażenie, że ona bardziej pasuje jednak do takich klubowych klimatów niż typowo takich letnich festiwali. Nie zgodzę się. Dobra, ale chciałem powiedzieć, właśnie zapytać ciebie, jak ty się czujesz? Czy lepiej jednak na takich właśnie bardziej kameralnych scenach, gdzie jest ciemno, gdzie są fajne światła? Chociaż wczoraj akurat występowałaś już, gdy nie padało i gdy piękne chmury nam przestawały przeszkadzać i było ciemno, było pięknie, widowiskowo. Czy, no właśnie, czy takie festiwale... Jak tam? Bo to masz już doświadczenia festiwalowe. No właśnie mam takie skromne, no bo grałam na festiwalu Castle Party miesiąc temu i było pełne słońce, dokładnie takie jak teraz. Chyba nawet było bezchmurne niebo. Świeciło po prostu na maksa, także nie widzieliśmy diod w naszych instrumentach i mieliśmy problem czasami, żeby coś ustawić. I wczoraj właśnie tak dla kontrastu, no to był już wieczór, były te światła, o których tak marzyłam, które było widać. I powiem szczerze, że jakoś tak jedno i drugie mi bardzo podpasowało. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie się lepiej czułam, w sensie w jakich warunkach. I tu było naprawdę bardzo fajnie. Słyszałam takie opinie, że może rzeczywiście ktoś, kto był na moim koncercie więcej niż raz, no to i na przykład widział ten koncert plenerowy, no to tak, o, mi się bardziej podobało jednak jak grałaś w klubie, a ktoś inny powiedział, mi się bardziej podobało jak w sumie byłaś na tym dworze, więc to chyba zależy po prostu od gustu. A jak czułaś się wśród kolegów na scenie i patrząc na publiczność podczas twojego występu między innymi? No było fantastycznie, widziałam właśnie reakcje ludzi, też było tak, że widziałam ogólnie ludzi, czasami jest także nie widać, jak światła mocno świecą na artystę, ale wczoraj właśnie widziałam reakcję, więc mogłam też odpowiadać na te reakcje, tak więc to mi się też bardzo podobało właśnie, że widzę ludzi i mogę jakoś odpowiedzieć na ich reakcję. No mam nadzieję, że już niedługo pojawi się również u nas w studiu. Sprawdzimy wtedy te różnice między plenerem a studiem radiowym. Chagrin, dzięki. Dziękuję bardzo. To była Chagrina, już za chwilę gość kolejny, czyli Bartek z Piekła. Tak, artysta, który rozpoczął wczoraj nasze występy na scenie debiutów Trójki. Chyba najbardziej kameralny z koncertów, jaki przynajmniej do tej pory widzieliśmy na festiwalu. No ale publiczności się podobało, także tak, nie możemy narzekać. Bartek sam z gitarą. Dokładnie, to jest właśnie piękne w tym festiwalu, że pomimo, że zapewne jednak publiczność kupuje bilety patrząc na te znane nazwiska, no to jednak nie ucieka, kiedy występuje ktoś, kogo jeszcze nie zna albo kogo dopiero gdzieś tam słyszał raz w radiu. I ja muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany występem Bartka właśnie dlatego, że taki kontrast. Z jednej strony słyszycie Państwo, w tej chwili w tle gra, zdaje się, Ralf Kamiński. Tak, ma próbę, więc to są bardzo różne dźwięki na tym festiwalu. Wczoraj zaczął Wojtek Mozolewski, więc był jazz, a dzisiaj pojawił się z kolei Nocny Kochanek, muzyka metalowa. No i wszystko to może pięknie się splatać na jednej scenie. A tobie, Tomku, jak przypadł do gustu występ Bartka? Jak najbardziej w porządku. Zresztą Bartek jest niezwykle sympatyczną osobą, o czym Państwo się za moment przekonają. Także może zagrajmy już, nie trzymajmy naszych słuchaczy w niecierpliwości. Niecierpliwość, tak. Przeloty nad wspomnieniami, co w głowie są, z głowy śpią. Powroty do rozmów, których dziś brakuje. I choć kiedyś nie po drodze krzyczę, lepiej wiem. Słyszę, uśmiechaj się częściej znów we śnie. Pamiętam słowa, które powtarzałaś. Nie uciekaj sam i to, co prosiłaś mnie od zawsze. W sercu mam, kochaj tak, tak. Miejsca, które znamy tylko my. Dziś ja tu, a ty tam. To nie odległości dzielą nas, tylko czas. I choć kiedyś nie po drodze chciałem niszczyć świat, słyszę, że nie tędy, synu, to nie tak. Pamiętam słowa, które powtarzałaś. Nie uciekaj sam i to, co prosiłaś mnie od zawsze. W sercu mam, kochaj tak jak nikt. Pamiętam słowa, które... Słowa, które tu powtarzam. Nie uciekaj sam i to, co cię proszę, schowaj w serce. Schowaj tam, kochaj tak jak wraz z nami w naszym już tym razem w wozie transmisyjnym Bartek z Piekła, bo Ralf Kamiński tak głośno gra, że zagłuszałby absolutnie wszystko. Jak, Bartku, wrażenia po wczorajszym występie? Dzień dobry. Bardzo, bardzo pozytywne. Nie spodziewałem się tak miłego przyjęcia. Najbardziej zaskakującym momentem była sytuacja, gdy stałem sobie już poza sceną i podeszła do mnie dziewczyna z Hiszpanii, Hiszpanka ze swoją koleżanką z Polski. I pani z Hiszpanii wyciągnęła telefon, pchnęła go do mnie i powiedziała po hiszpańsku, później mi przetłumaczyła ta koleżanka, żebym pokazał jej, gdzie mam swój kanał na YouTubie. No proszę, ładnie. Więc to było takie duże zaskoczenie. Tych zaskoczeń było dużo więcej i naprawdę szok ogólnie, pozytywny szok. No ja myślę, że po to generalnie tutaj są ci nasi artyści, żeby zdobywać nowych fanów. No i fajnie, że jak się okazuje, nie tylko polskich fanów. Ja chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz, bo trochę mi to tak koliduje z tym twoim wizerunkiem scenicznym. Artysta z piekła rodem, skąd to się wzięło? To jest trochę przewrotna sprawa, ponieważ odsyłam od razu wszystkich, żeby sobie sprawdzili w internetach, kim był Bartek z piekła i co dokładnie z piekła oznacza, ponieważ w tym wypadku jest to miejsce odosobnione, taka samotnia. To trochę jest wpisane też w mój styl bycia i to, że lubię być odcięty od ludzi, lepiej się czuję gdzieś tam samemu niż wśród gawiedzi i dlatego często jest to mylnie brane, że tutaj pochodzę, wiadomo, z podziemi i ogień, wiadomo, szatan, te sprawy. Podobno od muzyki metalowej rozpoczynałeś. Tak, metal jest w moim życiu od bardzo dawna, do dzisiaj namiętnie słucham, mam swoje ulubione kapele. Nie wykluczam, że elementów metalowych nie użyję kiedyś w mojej twórczości. To co się zatem stało, że nagle postanowiłeś odstawić mocniejsze instrumenty i stanąć na scenie sam z gitarą? Ja przeszedłem dość długą drogę, jeżeli chodzi o granie, bo grałem metal, death metal, black metal, punk rock, hardcore, R&B, muzykę około jazzową, rockową, popową. Nie ograniczam się, nigdy się nie ograniczałem. Uważam, że muzyka jest tak szerokim spektrum przekazu, że ograniczać się do jednego gatunku to trochę smutne. Bardziej mi zawsze zależało, żebym był w tym wszystkim gdzieś tam prawdziwy. I w tych piosenkach, które piszę teraz, jestem sobą na ten moment. Masz na razie dwa single, ale te single nagrane wraz z zespołem. Tak, to znaczy pierwszy singiel był w większej ekipie, drugi to ja i mój producent Marek Dziedzic, którego serdecznie pozdrawiam. Marek w Giżycku jest całkiem spoko tor dla deskorolkowców, więc kiedyś wbijemy, bo ja się dopiero raczkuję, ale Marek naprawdę świetnie jeździ. I single prawdopodobnie będą rozbudowane pod względem i w ogóle płyta będzie rozbudowana i ja też koniec końców pojawię się też większym składem na scenie. W chwili obecnej występuję sam z gitarą, ponieważ założyłem sobie, że jeżeli ludzie dotrę do ludzi jako ja, taki wręcz nagi na tej scenie, no to z większą ekipą będzie tylko lepiej. Dziękujemy i życzymy, żeby płyta była jak najszybciej, no bo fajnie grasz i to dobrze by było, że większa ilość publiczności to poznała. Powstaje. Ktoś mnie ostatnio przestrzegł, że pierwszą płytę nagrywa się tylko raz, więc rób to wszystko rozważnie. Dlatego już to robię 2 lata i mi się tak nie spieszy i słyszę cały czas głosy, że kiedy płyta. Wszystko w swoim czasie. Ale pamiętaj, że jednak ta świeżość pierwszego albumu też musi być zachowana. Jak za długo będziesz pan nad tym pracował, tak, to może tego zabraknąć. Więc ja czekam na płytę jak najszybciej. A poza tym wszyscy mówią, że i tak trzecia jest najważniejsza. To prawda. A druga najtrudniejsza. O tak, tak. Bartek z piekła, czyli samotni, teraz będzie dla nas grał. Jeszcze raz dziękujemy i mam nadzieję na nas spotkanie wkrótce. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Każdy w pięknym słowie chciał będzie zamącić, bajkę ci opowie. Chciał będę zamącić, bajkę ci opowie. Gadała matula, gdy w świat wypuszczała, by tego jednego w tańcu rozpoznała. Co to bajki godo, tylko ten, co bystry w pomyślunku jak woda, tylko ten. kochano, przyszłość przewidziała. Malutkim sróweckiem talię przewiązała. Ostatnie mi słowy, niech cię nic nie trapi. Tylko ten, co bystry ze snu recept złapie. Tylko ten, co bystry. Tylko ten, co kocha, złapie. Mam nadzieję, że Bartek z Piekła będzie gościł na antenie Trójki jeszcze nie raz i państwo polubią jego muzykę. My polubiliśmy właściwie od pierwszego usłyszenia właśnie wczoraj. Tak jest. Ale nie samą muzyką jednak w tych dniach człowiek żyje. Jaka złota myśl. Tak jest. Przenosimy się do Tokio? Dokładnie tak. A z nami Dariusz Rubanowicz. Witam serdecznie, dzień dobry. Wzruszająca chwila w tej chwili na stadionie lekkoatletycznym, na Narodowym Stadionie w Tokio. Medal za wczorajszy konkurs rzutu oszczepem odbiera właśnie Maria Andrejczyk. To jest srebro, powróciły te emocje. Za chwilę zostanie odegrany chiński hymn. Ale na skoczni do skoków z wyż w Kłopotach przed chwilą Kamila Litwinko dopiero za trzecim razem, w trzeciej próbie pokonała wysokość 193 cm, ale pokonała. Zatem za chwilę kolejne wyzwanie. Poprzeczka jest zawieszona na wysokości 196 cm. No i czekamy na pierwszą próbę najwyżej skaczącej mamy świata, bo Kamila ma córeczkę, wróciła do uprawiania sportu, no i wróciła naprawdę na niebotycznym poziomie. Czekamy na ciąg dalszy. Pozdrawiam, kłaniam się nisko z Tokio. Dziękuję bardzo i pewnie za chwilę kolejne relacje, a my w tej chwili już widzimy kolejnych gości, to zespół Nocti. Tak jest, który pojawi się na scenie dopiero dzisiaj, więc jeszcze nie możemy ocenić, jak zaprezentowali się na festiwalu Naturalnie Mazury. Oni będą pierwszym artystą dzisiaj na naszej scenie debiutów Trójki. Ale skoro Bartkowi z Piekła poszło tak dobrze jako pierwszemu, no to myślę, że Nocti da sobie radę świetnie, tym bardziej, że to zespół, który gra nie od dzisiaj. Zwłaszcza, że no, przyznamy się Państwu, że oczywiście my jesteśmy tutaj od rana, więc słyszeliśmy wszystkie próby. No i ja przynajmniej mogę już powiedzieć, że o występ Nocti jestem absolutnie spokojny. Jest jakoś tak intymniej. Jesse James zakończył skok, a ty leżysz teraz przy mnie. Przed nami długa noc, świat za oknem deszczem płynie. Daleko gdzieś huragan zrywa dach, a na jeziorach więdną lilie. Nad dachami miast księżyc traci blask. Kominy wściekło toczą ślinę, każdego dnia. Pod plastikową pieszyną we śnie umiera świat, stary dobry świat. A my za mocno rozpędzeni już, lecz wciąż mamy jeszcze czas, by w zgodzie z wiatrem zacząć żyć. A może wstąpi tu huragan, a może wstąpi tu huragan. Huragan, grupa Nocti. Ten utwór miał swoją premierę, tak jak właściwie wszystkie single grupy Nocti w Trójce. No i Nocti jednoosobowo u nas dzisiaj, bo cała ekipa by się nie zmieściła w wozie. Tak jest. Michał Juszkiewicz, wokalista, autor tekstów. Witamy cię serdecznie. Witam panowie, witam państwa serdecznie. Zazwyczaj, znaczy do tej pory pytaliśmy gości, jak wrażenia po występie. Tu możemy jeszcze zrobić przed występem, więc możemy zapytać, jakie oczekiwania? Liczę na to, że będzie trochę ludzi. Pogoda dzisiaj poprawiła się względem tej, którą mieliśmy wczoraj. Z naszej strony na pewno będzie dużo energii, dużo zaangażowania. Także liczymy po prostu na to, że będzie dla kogo zagrać dzisiaj i myślę, że to życzenie się spełni. No ale kiedy wczoraj obserwowaliście tę scenę debiutów Trójki, no to jakie wrażenia? Warto było przyjechać? Zdecydowanie warto, bo zawsze warto odkrywać nowe rzeczy i wspierać debiutantów. Sam występuję w roli takiego właśnie. Nie jest to łatwe. Trzeba często poświęcić bardzo dużo czasu, energii, często również życia prywatnego na to, żeby móc realizować się w pasji, jaką jest muzyka. Dlatego myślę, że zawsze warto przyjechać i wesprzeć, obejrzeć, zainspirować się kimś, kto na scenie debiutuje. Czy zagracie dzisiaj tylko te utwory, które już znamy z Trójki, czy będzie coś nowego? Zdecydowanie nie. Zagramy dużo więcej piosenek. Tyle, na ile nam oczywiście wystarczy... 20 minut. Tak, czasu, więc to nie będzie pełen set koncertowy. Natomiast zaprezentujemy piosenki z naszej nadchodzącej płyty, która ma pojawić się we wrześniu. Będzie nosiła tytuł Nic o miłości. Także myślę, że zapoznamy słuchaczy właśnie z tym materiałem. No to powiedz coś więcej, czego można się spodziewać muzycznie po tej nowej płycie. O tekstach już powiedziałeś. No i co więcej na temat planów poza wydaniem albumu? Mm-hmm. Muzycznie na płycie znajdzie się 11 piosenek, generalnie osadzonych w nurcie rockowym, w takich brzmieniach gitarowo-basowych, natomiast no, nie zabraknie też takich emocjonalnych, romantycznych ballad. Są też piosenki, takie manifesty trochę z naszej strony, to znany już właśnie single Huragan, który mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć. Warto, myślę, sięgnąć będzie po ten album. Mamy nadzieję, znaczy wiemy, że na pewno warto sięgnąć, bo już dużo znamy z tego albumu. W związku z tym czekamy na wasz występ na scenie debiutów Trójki. Macie trudne zadanie, no bo pierwszy występ na scenie. Dokładnie. Ale dacie radę. Słońce świeci specjalnie na wasz przyjazd prawdopodobnie. Dokładnie. Super, no to jest naprawdę dzisiaj super. Jest trochę błotka, dobre jedzenie, przemiła atmosfera, także no też nie możemy się już doczekać. Tak, tak. Jeżeli ktoś wczoraj trochę za bardzo przemógł, no to dzisiaj na pewno wszystko na nim wyschnie. Mam nadzieję, że wyschnie było to również. Tak, a ja mam nadzieję, że moje buty wyschną po wczorajszym. Kupisz sobie nowe. Nocti w Trójce, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mów do mnie szeptem, upija mnie ruch twoich ust. Niebezpiecznie blisko, obok jesteś już. Podpalasz mój ląd i zgrymiota wzrok. Księżyc razem ze mną gapi. wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, mów do mnie szeptem. O tym, jak pięknie kwitnie maj, usta lipcowe czereśnie. O tym, jak męczy cię ten kraj, uliczne wojny na mieście. O subtelnej zmianie bar, gdy robi się tak jesiennie. O spierzchniętej linii walk, kiedy mróz trzaska. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, mów do mnie szeptem. A na końcu ja opowiem tobie wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. No mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. To grupa Nocti, ta piosenka Szeptem, to utwór, który był pierwszą piosenką Nocti, jaką w Trójce usłyszeliśmy. No i czy możemy o nich mówić, że są to debiutanci? Przecież zawodowe granie jak najbardziej. Ale teraz przenosimy się dalej. Tak jest, wracamy do Tokio, bo z nami jest ponownie Dariusz Urbanowicz. Właśnie trwa wyścig na 1500 metrów mężczyzn. W finale znalazł się Michał Rozmys. Biegnie w biało-czerwonym stroju. Taki oficerski wąsik pod nosem. No niestety bardzo mocno zaczął i mam wrażenie, że teraz troszeczkę za to płaci. Został z tyłu stawki. Biegnie na ósmej pozycji, ale słyszymy dzwonek, a więc już ostatnie okrążenie. Michał Rozmys potrafi finiszować, potrafi przyspieszyć na ostatnich metrach. W międzyczasie jeszcze szybka informacja na temat naszej sztafety. Zmiana w składzie. Natalia Kaczmarek rozpocznie sztafetę 4x400 metrów. Na kolejnych zmianach Iga Baumgand-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Tymczasem Michał Rozmysł przechodzi do przodu. Został jednak teraz wyprzedzony jeszcze przez Norwega. Biegnie na pozycji siódmej w tej chwili. Ostatnie metry, wychodzi już na ostatnią prostą, wychodzi z tego zakrętu ostatniego i rozpoczyna się pościg za czołówką. Ciężko będzie, bo Ingebrigtsen, ten genialny Norweg, prowadzi z wielką przewagą 5 metrów nad Kenijczykiem i tam finiszował też Brytyjczyk, drugi Kenijczyk, Polak, wpada w tej chwili na metę na miejscu ósmym. Dziękujemy bardzo. Zdarza się. No tak. Ale sportowych emocji jeszcze przed nami dużo. Będziemy się łączyli z Tokio z Dariuszem jeszcze niejednokrotnie. A teraz wracamy do muzyki. Do Węgorzewa. Wracamy do festiwalu Naturalnie Mazury. No i wczoraj na naszej scenie grał zespół Obrazki, ale o tym powiemy za chwilę. Cię. Napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Gdyby nigdy nic nie działo się, w powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Zespół Obrazki wczoraj, właściwie prawie na koniec występów dziś, artystów na naszych scenach obydwu, ale najważniejsza scena dla nas to trójkowa scena debiutów, bo w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury, czy w ogóle na festiwalu w Węgorzewie, bo on miał różne nazwy, scenę taką własną mieliśmy po raz pierwszy. Mamy! Tak jest. Wspomniałeś przed chwilą o tym, że trudno dzisiaj nazywać młodych artystów amatorami. Mhm. I nie wiem, czy masz też takie odczucie właśnie, że gdzieś to się zatarło przez lata, że dzisiaj ci nowi artyści praktycznie wychodzą już kompletni na scenę. Mają wizję swojego brzmienia, wizję swojej muzyki i mam takie wrażenie, że dokładnie wczoraj tych pięciu artystów, pięć zespołów, pięciu wykonawców pokazało, że tak jest. To się bierze troszkę stąd, że wiele stacji radiowych unika grania nowych rzeczy i grają ciągle te zespoły, które znamy od 20 lat, ale pamiętajmy, że 20 lat temu ten nowy słuchacz nawet nie wie, co się działo de facto. Mhm. I nie granie tych nowych kapel powoduje, że one nie istnieją gdzieś tam w świadomości ludzi, natomiast oni takiej medialnej świadomości. Natomiast te zespoły grają regularnie koncerty, mają swoich lokalnych fanów, nagrywają w dobrych studiach, mają też jakichś tam sponsorów, często miasta sponsorują swoje zespoły, jeśli uważają, że są fajne i mogą być znaczące w promocji miasta, to też się liczy. No i ja powiedziałem sobie dzisiaj, i myślę, że to jest dobry pomysł, że nie będziemy oceniali, kto był lepszy, kto jest gorszy, bo ci artyści wszyscy byli dobrzy. Dokładnie. Muzyka to nie sport. Sport to Dariusz jeszcze Urbanowicz. Jeszcze się będzie, tak. Dokładnie. Jeszcze się będzie. My nie będziemy wartościować. Ja tylko chciałem jeszcze wrócić do koncertu Obrazków, bo mam takie poczucie jakiejś magii, która się wtedy wydarzyła na scenie. Oni przyjechali właściwie promując swój debiutancki album i pamiętam, że Monika przed koncertem mi powiedziała, że no, Ponieważ to jest krótki set, to postanowili zagrać tylko krótkie utwory, a na tej debiutanckiej płycie do powiedzenia oczywiście jest też mnóstwo takiej muzyki bardziej rozbudowanej, bardziej złożonej. No nawet po 9 minut mniej więcej. Dokładnie. I trochę się bałem tego, że nie pokażą całego tego swojego repertuaru i przez to może to ucierpieć. A okazało się, że nie, że było magicznie po prostu. No ale dlatego zespół Obrazki i Monika goszczą w Trójce bardzo często. Zresztą przy okazji, tak jak przy grupie Nocti, Obrazki przy okazji każdej premiery nowego singla są u nas. Tak jest i będą także 15 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół ma się pojawić i mam nadzieję, że wtedy usłyszymy nie tylko te utwory, które słyszeliśmy wczoraj na scenie debiutów Trójki, no, ale także coś więcej, może właśnie 9-minutowe utwory. Ale teraz na bis porzeczkowy raj może jednak. No dobrze. Mogę sobie tak po prostu wejść. Hej, hej. No powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej. Czy miałeś kiedyś porzeczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie czerwień rząd. Spragniony, głodny. Jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu wejść. No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Czy miałeś kiedyś porzeczkowy sen? No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Porzeczkowy raj. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, że ciebie dotknie w porwie porzeczkowy raj. Porzeczkowy raj, zespół Obrazki. Za chwilę powiemy, kto dzisiaj jeszcze będzie występował na festiwalu Naturalnie Mazur, ale powiem wcześniej, kto nie będzie występował, nie będzie grupy Raz, Dwa, Trzy. Tak, to jest jedyna zmiana, która nastąpiła w ostatniej chwili, ale pojawi się cały dzisiejszy dzień rozpocznie na dużej scenie Gutek, potem na tej samej scenie San Quentin, czyli weterani z Węgorzewa, Kobra Nocka, Ralf Kamiński i na zakończenie Nocny Kochanek, a na nasze w scenie dobitów Trójki Nocti, Volantiles, Cold Meat Party, Hellvoid i znany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej The Suits. No i to posłuchamy zespołu, który wczoraj robił duże wrażenie na scenie dużej, czyli formacja Happy Set. Będziesz szczęśliwa i wolna, czy